winter praktisch iedere torero. Die zwaaien dan geestdriftig hun sombrero. En roepen luid Marina, yo te quiero. Zo maakt zij iedereen het hart op hol. Marina, Marina, Marina, Marina. Kom dans nog een keertje met mij. Marina, Marina, Marina, Marina. Dan maak je mijn hartje weer blij. En als ik jou zie draaien, met je rokken zwaaien, dan sta ik in lichterlaaien. Dat doet mijn temperament. En wil je met me trouwen, laat ik een villa bouwen. Ja, het zal je nooit berouwen, wanneer je bij me bent. De centjes bleven steeds maar binnenstromen, want elke Don José bleef daar gaan komen. Voor hem was zij het meisje van hun dromen, maar toch ging zij meteen van allen mee. Ten slotte dorstte de een van hen te wagen. Hij ging Marina om haar handje vragen. Haar antwoord maakte hem totaal verslagen. Ze zei, ik trouw met de baas van het café. Marina, Marina, Marina, kom dans nog een keertje met mij. Marina, Marina, Marina, dan maak je mijn hartje weer blij. En als ik jou zie draaien, met je rokken zwaaien, dan sta ik in lichterlaaien. Dat doet mijn temperament. En wil je met me trouwen, laat ik een villa bouwen. Ja, het zal je nooit berouwen, wanneer je bij me bent. Wanneer je bij me bent, wanneer je bij me bent. Ja, en dat was Stef Ekkel met Marina. Ja, ze weten de luisteraars hoe ik heet, hè, Filip? Inderdaad, Marina. Ja, Filippeke, en ik heb van jou ook een plaatje staan. Ik heb dat opgezocht, ik tikte in Filippe. En ja, op mijn externe schijf kwam er een plaatje tevoorschijn met Filippe. Ja, ja, en jij mag aankondigen wie het zingt. Dat is van Chantal en Filippe. Filippe, Filippo, er waren over hun oren, verliefd op elkaar. Filip en Filippo, hoe lang moet het duren voor een man nog kan houden van een andere man? Is afstand dan sterker dan liefde zijn trouw? Hij houdt zo van hem, zijn warme stem. Hij zou zo graag steeds bij hem zijn. Liefde is leeg. En hij zegt leeg, op een donkere steek, daar kan jullie liefde bestaan. Niet in het daglicht, maar dat van de maan. Want daar in het dorpje staan jullie alleen, maar wie weet komt er ooit nog een dag. Dat liefde altijd een liefde zijn mag. Filip en Filippo, er wonen geliefden tot over hun oren, verliefd op elkaar. Filip en Filippo, hoe lang moet het duren? Is afgelopen zo sterker dan liefde zijn kan. Na na na na na na na na. Ja, dat was Chantal met Philippe, maar ik denk, als ik het goed heb gehoord, Philippe zong zij eigenlijk Philippe. Ja, dat heb ik toch ook gehoord, hè? Ja, ze. Dus als de Marco dan nog zegt van Filippo, ja, zeg, we weten van waar het nu komt, hè. Ja, goed, we gaan verder met Rudy de Wit en die zingt Er is maar één ding. Ik had jou graag mijn hart gegeven, maar iemand anders ging mij voor. En nu deel jij met hem jouw leven, met hem aan wie ik jou verloor. Maar kun je mij vertellen, is dit waar jij steeds van had gedroomd? Want volgens mij gaat het heel anders dan jou is beloofd. Er is maar één ding dat ik horen wil van jou. Roep mijn naam, dan kom ik naar je toe en kleur je grauwe leven blauw. Er is maar één ding dat belangrijk is voor mij. Dat ben jij, mijn allerliefste, dat ben jij. Als jij het wil, kan ik vergeven dat jij die fout toen hebt begaan. Want ik heb jou ook nooit verweten dat jij met hem bent meegegaan. Maar het doet me pijn te moeten zien dat hij jouw liefde niet waardeert. Terwijl mijn hart naar jou verlangt steeds meer en meer. Er is maar één ding dat ik horen wil van jou. Roep mijn naam, dan kom ik naar je toe en kleur je grauwe leven blauw. Er is maar één ding dat belangrijk is voor mij. Dat ben jij, mijn allerliefste, dat ben jij. Er is maar één ding dat ik horen wil van jou. Roep mijn naam, dan kom ik naar je toe en kleur je grauwe leven blauw. Er is maar één ding dat belangrijk is voor mij. Dat ben jij, mijn allerliefste, dat ben jij. Dat ben jij, mijn allerliefste, dat ben jij. Ja, Rudy de Wit met Er is maar één ding. Ja, we gaan al het eerste verzoekje doen, want ja, nu had ik dat er juist ingezet. Dat aanklikken, zo. En jij mag zeggen wie het is en wat hij schrijft. Ja, beste luisteraars, en ons eerste verzoekje is van DJ Desmond. Ah, is die... Ja, het is Harry. En hij schrijft speciaal voor alle medewerkers en DJ's van Radio Puur Hollands. Veel draaiplezier vanavond. En hij vraagt het liedje aan van Rob Reynolds en Paolo Bonito. Zwarte krullen, lekker bruin gebrand. Zij heet kom met me dansen, van alles aan de kant. Dansen, drinken. land. Palo, palo, palo, palo bonito, palo één. Hey, hey, hey, palo bonito, palo één. Palo, palo, palo, palo bonito, palo één. Hey, hey, hey, palo bonito, palo één. Lange hete nachten op dat witte strand. Echte liefde volgde in dat mooie land. We genoten van het leven met de voetjes in het zand. Genieten, stappen, dansen met een drankje in je hand. Palo, palo, palo, palo bonito, palo één. Hey, hey, hey, palo bonito, palo één. Palo, palo, palo, palo bonito, palo één. Hey, hey, hey, palo bonito, palo één. We gaan helemaal los, we breken die tent af. Handjes in de lucht. Ja, dat was Rob Ronalds met Palo, Palo, Bonito, Palo. Ja, ik kan dat niet meer zingen. Maar ja, ja, ik ga dat eens proberen. Palo, Palo, Palo, Hallo, Bonito, Palo, hey. Hey, hey, hey, Hallo, Bonito, Palo, hey. Ja, ik leer nog bij. Ja, en dat was een verzoekje van onze Harry. En hij zegt, speciaal voor alle medewerkers en DJ's van Radio Puur Holland. Veel draaiplezier vanavond. Dankjewel, Harry. Ja, het volgende verzoekje komt van onze Desmond. Ja, normaal stond hij op de eerste plaats, maar ik had even verkeerd gedaan en ik had het plaatje van onze Harry erin gezet in plaats van onze Desmond. Maar goed, eer. Flippeke, jij mag het weer zeggen, hè? Ja, en DJ Desmond die schrijft voor mijn pa die gaat sporten en iedereen op luisteren. Ook voor jullie daar in de studio Mechelen. En DJ Desmond vraagt het plaatje aan van Stef Eckel en de Zwerver van Amsterdam. Het was op een nacht in Amsterdam. Daar op het plein kwam ik een zwerver tegen. Hij smeekte mij, heb jij wat geld? Dan kan ik voor een nachtje uit de regen. Ik vroeg aan hem, heb jij geen huis? Hij keek me aan, zag tranen in zijn ogen. En toen opeens vertelde hij, ik ben alles kwijt. Ik heb mezelf en mijn gezin bedrogen. Hij is de zwerver van Amsterdam. Die door de drank en gokken in de schulden kwam. Hij zwerft al jaren hier door de stad. Heeft in zijn leven niet echt veel geluk gehad. Hij voelt zich eenzaam, heeft veel verdriet. Denkt vaak terug aan alles wat hij achterliet. Zijn vrouw en kinderen mist hij het meest. Oh, wat is hij jarenlang toch stom geweest. Hij stelde zich toen aan mij voor. Verbaasd bleef ik heel even naar hem staren. Ik zei verrek, ik ken je nog. Jij was mijn vriend in onze kinderjaren. Ik gaf hem geld en sprak tot hem. Laat mij je helpen door je weg te geven. Hij zei ik heb dit niet verdiend, dus laat me alsjeblieft. De straat dat is mijn thuis, dat is mijn leven. Hij is de zwerver van Amsterdam, die door de drank en gokken in de schulden kwam. Hij zwerft al jaren hier door de stad, heeft in zijn leven niet echt veel geluk gehad. Hij voelt zich eenzaam, heeft veel verdriet, denkt vaak terug aan alles wat hij achterliet. Zijn vrouw en kinderen mist hij het meest. Oh, wat is hij jarenlang toch stom geweest. Stef Ekkel met de zwerver van Amsterdam. En dit was een verzoekje, even terug aanklikken, van DJ Desmond. En hij schreef, voor mijn pa die gaat sporten en iedereen op luisteren. Ook voor jullie daar in de studio Mechelen. Dankjewel Desmond. Ja, dat even weg. Zo, de verzoekbox is voorlopig leeg. Jullie kunnen nog altijd natuurlijk verzoekjes insturen op www.radiopuurhollands.nl. Je scrolt naar beneden en klikt op verzoek. Je scrolt naar beneden, zo moet ik het zeggen. Je vult alles in en alles komt bij ons terecht. Je kan de uitzendingen ook terug herbeluisteren. Ja, zeker. En de pagina daarvan is www.phag. Ja, wat zeg ik nu weer? www.phga.nl/cga. Zo, ik zal dat nog wel een paar keer herhalen van de avond. Eens kijken. Ja, ik heb hier staan. Ja, we hebben hier een mooi plaatje staan, Filip. Ja, inderdaad. We hebben hier een heel mooi plaatje staan, maar ik zou u eerst wat willen vertellen wat ik gisteravond heb meegemaakt. Oh, vertel. Wel, ik was gisteren op wandel. En ja, inderdaad, er staan zo'n twee mannen. Ik weet niet hoe dat ze noemen. Twee mannen op de stoep en ze staan er boven te kijken. Richting naar de maan. En ik zeg alleen, wat doen die nu? En de ene zegt die een andere. Ja, dat is toch mooi, hè? Ja, zegt die een andere, dat is heel mooi. Ja, zegt die ene. Zou daar nu iemand op de maan wonen? Ah, zegt die een andere, ik weet niet, waarom vraag je dat? Ah, zegt die ene, omdat licht brandt. Oh, nou zo'n manneke. Wel ja, dat vond ik weer een goeie. Oh, die Filip, hè? Oh, dat is toch een... Dat is toch enige. Ja, en wel, Filip, ik heb voor jou een goed plaatje staan. Ja, familie... De familie Bakkeljauw met Onozel Malleke. Onozel! onnozel manneke! Manneke! Manneke! Manneke! Houd jullie vast! Als de paddels soms drinkt en de moeder soms zit en u een hond geregeld te gebeuren bent. Of we dachten en zaten. Dat scheelt er heel niet voor in uw gezin, dat laag is. Dat zijn de juist op daar. En ons juist adres. Pak er als een in. Met een man of zes. Yo, yo, de familie. Ja, en dat was de familie Bakkeljauw. Ik weet niet of ze die in Amsterdam of Nederland kennen, maar dat was vroeger hier een serie, hier op VTM in België. En ja, die zeiden dat altijd als er iets was, of ze zeiden er iets verkeerd, dan zeiden ze, oh no, zo'n manneke. Ja, we gaan verder met ons volgende plaatje. En die komt van Ronnie Timmer. Jij bent veel te mooi. Staan. Daarom laat ik jou deze avond niet gaan. Want vanavond heb ik het geluk gevonden, maar ik vraag me af waar je zo gauw verdween. En mijn hart zegt mij, het is toch eeuwig zonde, liet je zo een schat alleen. Jij bent veel te mooi om vanavond alleen naar huis te gaan. Jij bent veel te mooi om er eenzaam te dromen. Jij bent veel te mooi en je trek heb ik heel goed verstaan. Daarom laat ik jou deze avond niet gaan. Na de laatste dag landschap alle lichten uit, dan sta je daar misschien weer heel alleen op straat. Geef me dan een kans, ik breng je veilig thuis en daarom zeg ik nog een keer. Jij bent veel te mooi om vanavond alleen naar huis te gaan. Jij bent veel te mooi om er eens aan te dromen. En je blik heb ik heel goed verstaan. Daarom laat ik jou deze avond niet gaan. Jij bent veel te mooi om vanavond alleen naar huis te gaan. Jij bent veel te mooi om er eenzaam te dromen. En je blik heb ik heel goed verstaan. Daarom laat ik jou deze avond niet gaan. Daarom laat ik jou deze avond niet gaan. Daarom laat ik jou deze avond niet gaan. Ja, Ronnie Timmer met Jij bent veel te mooi. Jij mag het volgende aankondigen. Ja, en het volgende is van Debbie. En zoals een vlinder in de regen. Starende ogen. en dat was Debbie met Zoals een vlinder in de nacht. Ja, Filippeke, en je zit al klaar, zie ik, en je zit ook al te lachen. Je bent zo opgewekt vandaag, hè? Inderdaad, ik ben heel blij dat ik er terug bij mag zijn. Zeg Marina, ken ik een paar vraagjes voor u? Serieus? Ja, inderdaad. Ik eens zien of dat jij slim bent, hè? Elaba. Marina, het is wit en het is een vierkant. Wat is dat? Oei, ik zou het niet weten, zo. Nee? Nee. Ah, wel, dat is een pingpongblokje. Jongen, jongen. En anders. Het is groen en het vliegt rond de kerk. Oei, dat weet ik ook niet, hoor. Sint Rongelus. Wat is dat voor een beest? Ah, wel, dat ik het zelf ook niet weet. Dan had ik hier nog één. Ik ga nu een mopje vertellen, hè. In het leger leer je veel. Een Belg komt thuis uit de dienst en laat aan zijn moeder zien wat hij daar allemaal geleerd heeft. Hij pakt zijn pistool en schiet zo naar zijn naam in het plafond. Hij gaat naar buiten en pakt een handgranaat. Haalt de pin eruit en gooit hem in het kippenhok. Met de grote knal en een heleboel de lucht in. Prachtig, jongeman, zegt zijn moeder. Alleen jammer dat je vader het niet meer kan zien. Hoezo, vraagt hij. Die was met de kippen aan het voederen. Ja, leuke mopjes wel, hè. We gaan eens verder met muziek. Ja, ja, Sevens, mag jij nog vertellen, want ik zag je juist nog een blad nemen. We gaan geen hele uitzending moppetjes vertellen, hè, Filippeke? We gaan verder met Maud en McNeil met Ik zie er. Maar ik ben lieve schat, dat is het ook niet. Zing jij nou maar een lied, een heel romantisch lied. Dan speel ik er een stukje orgel bij. Ik zie een ster, hij staat nog ver. Maar straks komt hij dichterbij. Ik zie een dag, een lieve dag, die is alleen bestemd voor mij. Ik zie een ster, hij staat op weg, maar strakjes komt hij dichterbij. Ik zie een dag, een lieve dag. Geen mens weet wat jij met die ster bedoelt. Jij moet die mensen niet zo onderschatten. Is gewoon heel lief bedoeld. Dat heb je best gevoeld. Doe zing het dan nog een keertje voor mij. Ik zie een ster. Hij staat nog ver, maar straks komt hij dichterbij. Ik zie een dag, een lieve dag, die is alleen bestemd voor mij. Ik zie een ster, hij staat nog ver, maar straks komt hij dichterbij. Dat was Maud en Mickey McNeil met Ik zie een ster. Ja, het volgende plaatje, ja, nu heb ik dat nog niet klaargezet. Oei, oei, oei. En het volgende is van... Van Wim Lees en Happy Days. Zondag, maandag, Happy Days. Dinsdag, woensdag, Happy Days. Alle dagen, Happy Days. Zaterdag, alles mag. Dansen, ik voel me goed. Zij is van mij. Zij maakt me blij. Zij is van mij. Oh, maakt me blij. In de regen, in de zon. We gaan weer dansen op het balkon. In de hitte, in de kou. Als ze maar weet dat ik van haar hou. Zij is van mij. Zij maakt me blij. Zeker, dit wordt mijn vrouw. Ik zeg iedereen dat ik met haar trouw. Dat is voor mij nu de grootste wens. Mijn liefde voor haar, die kent geen grens. Zij is van mij. Zij maakt me blij. Zij is van mij. Oh, maakt me blij. Zij is van mij. Zij maakt me blij. Zij is van mij. Oh, maakt me blij. Zondag, maandag, happy days. Dinsdag, woensdag, happy days. Alle dagen, happy days. Zaterdag, alles mag. Dansen, ik voel me goed. Zij is van mij. Zij maakt me blij. Zij is van mij. Oh, maakt me blij. In het donker, in het licht. Zij houdt alles in evenwicht. Het leven kon niet mooier zijn. Rocken en rollen is ons geheim. Zij is van mij. Zij maakt me blij. Zij is van mij. Kom, maak me blij. Wim Lees met Happy Days. Ja, heb jij soms vroeger ook die serie gezien van Happy Days? Ja, met de Fonds. Ja, niet de Fonds, hè? De Fonds. Ja. En als er iets niet ging, dan sloeg hij op de jukebox, hè? Ja, inderdaad. Ja, ik vond dat wel eigenlijk een prachtig serie, want ik was altijd blij eigenlijk dat ik dat serie kon zien. Ik zag daar altijd een en uit. Ja, ja, jij ook? Ja, ja, dat was heel schoon toen die tijd. Ja, zeker. Het volgende plaatje is van John de Bever met Als een hemel zonder sterrenlicht. Waarom ben ik alleen? Voel me zo eenzaam sinds jij me verliet. Waar ging je heen? De reden van jouw besluit begrijp ik niet. Is er een kans dat jij terugkomt en weer van me houdt? Ik mis je zo. Een leven zonder mij laat je werkelijk af. zonder jou. Het is als de hemel zonder sterrenlicht. Dat er weer een toekomst voor ons open is. En zeg dat er weer een toekomst voor ons open is. Dat was John de Bever met als een hemel zonder sterrenlicht. Ja, dat was het. Ja, we hebben een verzoekje binnengekregen van, ik ga eens kijken van wie ook alweer, Philip, zeg jij het maar. Ja, Marina, dit verzoekje is van DJ Desmond. En hij schrijft, is ook een hele nieuw nummer. Ja, ik moet dat nummer eens ergens gaan zoeken, want ik kan het niet direct vinden. Ik heb een hele hoop van Frans Bauer, maar dat kan nu wel zijn dat het ergens op mijn externe schijf staat. Maar ik ga even een ander draaien, Desmond, want ik kan het niet zo direct vinden. Maar ik had dan ongeveer gezien staan van mijn hart gaat boem, boem, boem. Ik hoef jou niet te zeggen wat ik voor je voel. Is toch niet uit te leggen, liefde is een gevoel. Een blik in jouw ogen, het horen van jouw stem. Helder wereld mag het horen, daar ik stapel op jou ben. Mijn hart gaat boom, boom, boom, mijn hart gaat boom, boom, boom. Het is het ritme van de liefde, ik wil alles voor je doen. Mijn hart gaat boom, boom, boom, mijn hart gaat boom, boom, boom. Ik wil die mooie uren met jou overdoen. Lachen, niets was jou te doof. Zat mijn hart vol met tranen, zag je altijd de lof. Ik kan jou niet meer missen, wat moet ik zonder jou? Ik wil het van de daken schreeuwen, dat ik zoveel van jou hou. Mijn hart gaat boem, boem, boem, mijn hart gaat boem, boem, boem. Het is het ritme van de liefde, ik wil alles voor je doen. Mijn hart gaat boem, boem, boem, mijn hart gaat boem, boem, boem. Ik wil die mooie uren met jou overdoen.

Ja, ik heb hier staan Misha Mara met Tamboerke. Tamboerke, tamboerke, tam tam. Er was eens een tamboerke zo vrij, die roffelt op de trommel in de rij. Param, param, param. In de fanfare loopt hij achter mij, met twee stokjes in de zij. Daarmee slaat hij op het vel. Wat hij wil, dat weet hij wel. In de fanfare loopt hij achter mij. Nee, hij doet geen oog opzij. Want ik dans een netjes voor. Hij moet lopen in mijn spoor. Want de fanfare heeft hem streng geleerd. Hoe met meisjes wordt verkeerd. Param, param. Tam-pa-pa-ra-tam-pa-ra-tam-pam. Tamboerke, tamboerke, tam-tam. Er was eens een tamboerke zo vrij, maar nu is al dat vrije lang voorbij. Param, param, param. In de fanfare liep hij achter mij, met twee stokjes in de zij. Daarmee sloeg hij op het veld. Wat hij wou, dat wist hij wel. In de fanfare liep hij achter mij. Maar dat vrij zijn is voorbij. Want tamboerke vrijgezel kwam toen onder mijn bevel. Van de fanfare komt hij nu naar huis. Hij blijft lekker bij mij thuis. Param, param, param, pam, pam. Radio Noordzij en Radio Puur Hollands organiseren een grandioos feest op 8 oktober 2011. Daar is je wijze. Ons feest. Ons feest. Wordt gehouden in Studio Westpoort. Transformatorweg 29 te Amsterdam. Bus 48, stop voor de deur. Kaarten kunt u bestellen via onze website. Dan surft u gewoon naar www.radiopuurlandse.nl. Of via www.radionoordzij.nl. Kaarten kosten maar liefst 15 euro. Bestel uw kaarten, bel naar het nummer 020-8508-415. Ik herhaal 020-8508-415. 1, 5. Oh ja, je kan er ook vrij parkeren. Ons feest wordt een super mega party. Zorg dat u er ook bij bent. Klaar. Ja, dat moeten we natuurlijk ook altijd melden, hè? Het feest van 8 oktober. Inderdaad, want anders weten de mensen dat nog niet, hè? Ah nee, ze moesten het zo eens vergeten, hè? En er zullen allerlei, denk ik, toch nog altijd wel kaarsjes te verkrijgen zijn, zeker. Ik zou het niet weten. Maar Marco heeft gezegd dat het laatste zullen zijn, hè? Ja, bij Marco zijn het altijd de laatste. Hoe dikwijls heeft hij dat al eigenlijk gezegd, het zijn de laatste? Ah, wel, ik kan het niet meer tellen op mijn twee handen. Iedere keer zegt hij, en dit zijn de laatste, en dit zijn de laatste. Maar ja, ze, als het de laatste zijn, zijn het de laatste, hè. Goed, we gaan een keer voor onze Marco en onze Laura een plaatje wegdraaien, hè. En we hebben gekozen voor Michael Lanzo met... C'est la vie. Je gaat schijnen, de zomer is in blauw. verdwijnen. Dus gaan we naar het strand. Een nachtje blanke bergen. De duinen en de zee. Lekker lang en liggen zonder met de grote parasol. Even weg van alle zorgen en we zingen. Leven erop. En drink rode wijn. Wat denk je bij mijn eigen? Kon dit maar eeuwig zijn. Vakantie hier in België kan zo gezellig zijn. Lekker lang en liggen zonder met de grote parasol. Even weg van alle zorgen en we zingen. Ja, een prachtig nummer van Michael. Jelanzo, c'est la vie. Wel, Filippeke, bij ons is ieder jaar personeelsfeest. En morgenavond, dan is het weer zover. En jij gaat mee, hè? Ja, ja, inderdaad, dat wil ik niet missen. Nee, wel, Filip, normaal gezien, elk jaar doe ik een actje. En normaal zing ik dan live. Maar ze hadden het deze jaar ook gevraagd en ik heb deze keer gezegd dat ik niet meedoe. Ja, ik moet het altijd maar doen en ander doe ik het niet. En ik vind, als je dat alle jaren hetzelfde doet, dan wordt het saai. Ja, dat is waar. Als je altijd hetzelfde doet en nooit geen verandering, of het is altijd dezelfde persoon, ja, dan blijft het ook niet duren, hè. Nee, want dan word je dat moe. Ik heb wel altijd een ander liedje, maar tot een duur, in het begin is dat van, yeah, en hoe, en nog, en bis, bis, bis, maar op het laatste, dan zeggen ze dat al niet meer, ze komen al niet meer van hun stoel. Dus heb ik gezegd, deze jaar, ik hou ermee op, het is klaar, en dat een andere doet. Zo simpel is het. We gaan nog één liedje draaien en dan mag jij weer een mopje doen, hè. Oei, ik heb hier nog geen klaarstaan. Oh, en ik heb genomen de foute DJ's. Bomma onderbroek. Ja. Oké! Dames en heren, hier zijn we dan. De foute DJ's met onze eerste waanzinnige plaat. Die we met liefde hebben gemaakt op een groene zondagmorgen. Toen we onze string uit de wasmand haalden en dachten... Hier... Een plaatje over maken. onderbroek voor je verjaardag, vind je dat fijn? Wil jij een bomma onderbroek voor je verjaardag, of heb je liever een konijn? Wil jij een bomma onderbroek voor je verjaardag, vind je dat fijn? Wil jij een bomma onderbroek voor je verjaardag, of heb je liever een konijn? Bomma onderbroek, bomma onderbroek. Bomma onderbroek, bomma onderbroek, bomma onderbroek, bomma onderbroek, bomma onderbroek. Wil jij een bomma onderbroek voor je verjaardag, voor je verjaardag? Vind je dat fijn? Wil jij een bomma onderbroek voor je verjaardag, of heb je liever een konijn? Wil jij een bomma onderbroek voor je verjaardag, voor je verjaardag? Vind je dat fijn? Wil jij een bomma onderbroek voor je verjaardag, of heb je liever een konijn? De stelling van de foute DJ is wel duidelijk natuurlijk. Heb je liever een bomma onderbroek of toch liever een konijn? Gebraden, ingevroren of in een hokje? Deze vraag houdt de mensheid al jaren bezig. Heb je liever een konijn of een bomma onderbroek? Raise your hands up dan in the air en zing maar met ons mee uit volle borst. Wil jij een bomma onderbroek voor je verjaardag? Voor je verjaardag, vind je dat fijn? Wil jij een bomma onderbroek voor je verjaardag, of heb je liever een konijn? Wil jij een bomma onderbroek voor je verjaardag? Voor je verjaardag, vind je dat fijn? Wil jij een bomma onderbroek voor je verjaardag, of heb je liever een konijn? Bomma onderbroek! Ja, de foute DJ's met bomma onderbroek, of heb je liever een konijn? Ja, ik ga weer een mopje laten voorlezen. Ja. Een Afrikaan, een Belg en een Nederlander zitten samen in een trein. Een rondvliegende vlieg landt op de knie van de Nederlander. En deze veegt hem direct weg. De vlieg landt vrijwel direct op een been van een Belg, waarop deze hem ook wegveegt. Als het insect op de knie van de Afrikaan landt, vangt deze hem en heet hem op. De Belg en de Nederlander kijken elkaar verbaasd aan. Als er even later weer een vlieg op het been van de Belg landt, veegt deze hem van zijn been, waarop de vlieg op de knie van de Nederlander landt. Deze pakt de vlieg snel beet. Vlieg je kopen? Vraagt hij aan de Afrikaan. Ja, dat is ook een goeie. Die vlieg was slim. Ja, dan zal die natuurlijk die Afrikaan die vlieg niet meer willen hebben, hè. Die zal die niet meer in hun loop eten. Nee, ik denk het ook niet. Ja, het volgende plaatje dat ik heb klaarstaan is van de Tornado's. Mijn wasmachine. Toen ik een heel klein ventje was, stopte mijn moeder mij tussen de was. Tussen de hemden, de broekjes en al, en tussen de overal. In dat wasmachine, dat had je eens moeten zien. Amai, in die sterke javel, was mij dat gespeld. Was mij dat gespeld. En toen ik uit dat machine kwam, was ik zo bleek als een overal. Toen zei ons moeder, ik dacht het wel, het is van die sterke javel. In dat wasmachine, dat had je eens moeten zien. Amai, in die sterke javel, was mij dat een spel. Was mij dat een spel. Later moest ik dan naar de school, toen zei de meester, gij zijt zo klein. Ik zei toen, meester Osma weet dat wel, het is van die sterken Javel. In dat wasmachine, dat had je een snoer te zien. Amai, in die sterken Javel, was me dat een spel. Was me dat een spel. En toen ik later groter was, vroeg ik aan moeder, mag ik mee met de was? Want tussen die broekjes en al dat gezwier, had ik toch veel plezier. In dat wasmachine, dat had je een snoer te zien. Amai, in die sterken Javel, was me dat een spel. Was me dat een spel. Jaren daarna vond ik een vrouw, ging naar pastoor voor de andere trouw. Weet je wat die man toen aan mij vroeg? Heb jij wel centjes genoeg? Ik zei ja, pastoor, dat zou je eens moeten zien. Verhuur nu mijn wasmachine en verkoop Javel. En verkoop Javel. Ik verkoop Javel. Ja, dat was de Tornado's met mijn wasmachine. Ja, ik heb hier al een verzoekje binnengekregen, maar ik ga even een ander pakken, want dat ziet er hier precies geen goed uit. Dus we gaan deze nemen. Zo. Dat ziet er mij precies veel beter uit. Dat verzoekje, dat komt van onze Michael. Ja, ja, onze Michael. En, wat is dat hier allemaal? Ja, eens even kijken, want... we gaan deze erin zetten. Zo. Zo. Filippeke, jij kent ook onze Michael, hè? Onze Michael, ja, ja, dat is allemaal, dat is heel van de rumst, hè, van de Mivas, hè. Ja, ja, onze Michael, ja, ja, die zit altijd bij mij en die moet mij altijd plagen. En wij zitten altijd zo te lachen, dat is echt plezant met hem. Ja, en hij zegt, groetjes aan Marina. Ja, Filip zeg ik alweer. Michael, we zitten hier wel met tweeën, manneke. Wacht een maand, een dinsdagse. Filippeke, wat vraagt hij aan? Ah, wel, die vraagt catastrofe en die zegt, zuipen. Ja, zuipen. Iets voor de Michael natuurlijk, hè. Ik pakte recht door moeders bus, gelakken de grote wind. Was niet om met te spelen, dat pakte een ordebus. Ook niet voor het seksuele, was dan de grote dust. Ik zou die kalles leeg, als moe is hier er al. Ik wil letten tot ik krijg, een melkautomaat. Ooit toen ik al op schouw zet, bijt het eruit ging voort. Als niemand mij in de hoek heb, zou ik erin voor door. Kom op, kap ze binnen, hey, en mij zingen! was ik al wereldkampioen. Zo zal het onder de tafel, om mij was niks te doen. Nou zijn we door te drinken, lag iedereen al plat. Daarna ik op de lappen, want ik was ik toch die zat. Zo zat ik eens in Holland, het was een eer voor de Belgen. Die kezen aan het leren, hoe dat Belgen kunnen zwelgen. Zo zat ik op mijn eentje, wel 20 foto leeg. Omdat ik dat zeker zo wist, dat ik een watje gratis kreeg. En de Hollanders dus, dat is het malle moment om te zorgen. Hey! Zorgen, daar kan ik goed. Daar kan ik niet de blinde linkse met mijn ogen toe. Hey! Zorgen, zorgen, zij me door de moed. Mijn hoofd is toch die lijn, want mijn keel is wel goed. Ja, dat was onze catastrofe met Zoepen, Zoepen. Ja, dat is ook zo, hoe zouden we dat zeggen? Wel, een Antwerpse groep? Ja, ik denk het wel, ja, een Antwerpse groep. Dat was een verzoekje van onze Michael, ja, ook iemand van ons werk. Ja, en Michael, bedankt dat je een verzoekje hebt gedaan. En ik hoop dat je nog luistert tot, ja, tot 10 uur vanavond, of 22 uur beter gezegd. En je zegt groetjes aan jou, Marina. Dankjewel. We gaan naar het volgende verzoekje. En onze Filip hier is weer aan het werken, zie ik, van zijn mopjes. Jong. onze DJ Desmond vraagt aan voor mijn schatje Marina, ons zotteke. Ja, dankjewel Desmond. En hij vraagt aan van Roxanne Hazes met Ik hou van je. Waar ik ook ben, ik hoor je stem. Ik kan je zomaar niet vergeten. Neem mij weer. Laat mij je hart verwarmen. jou. Ja, dat was Roxanne Hazes met Ik hou van jou. En dat was een verzoekje van onze DJ Desmond. Met voor mijn schatje Marina ons zotteke. Ah, Filip, zei hier terug. Waar zei je altijd heen? Ik zie jou hier niet naast mij. Straks gaan de luisteraars denken dat jij er niet bij bent. Jawel, ik ben er wel bij, maar ondertussen ben ik nog wat aan het zoeken naar mijn mopjes, hè. Ah, jammer. Zelfs mag je nog, niet rap, hè, Filippeke, want hevige. Zijde jij de rest ook zo hevig? Dat weet ik niet zo, hè. Jammer, erg dit. Goed, we gaan eens een keer een ander leken opzetten. We gaan eens even naar een Engelstalig nummertje gaan. En we gaan eens kijken. Ise Filipke, kun jij dat zeggen? Dat is van Bonnie M. En I'm Born Again. I'm born again, I feel free, no longer alone. A bright light is a shining and shows me a world that I own. I can see my way through. I know I will walk beside you. All of those prayers of mine weren't in vain. I'm born again. I'm born again, I feel free. There's a slight difference in me. No longer I'm tossed like a ship on an unruly sea. I've been blessed with a love that's meant for the rest of my time. All those prayers, they were not in vain. I'm born again. Since love touched my heart right, my life has a meaning. I feel I'm no longer drifting in space. I believe once again that there is a tomorrow, a brand new tomorrow. I know I can say. Those prayers. 'cause I'm born again. En dat was Bonnie M. met I'm Born Again. Ja, met onze Filip hier naast mij. Dat is toch wel ene zin, hè. Ligt er weer van alles te zeggen en dan krijgt hij hem dat niet gezegd. Jo. Maar goed, ja. Ik kan er ook niet aan doen, dat manneke. Ja, Ise Filippeke, jij mocht dat hier eens aankondigen, hè. We gaan nog één Engelstalig nummerke erbij doen. Ja, en dat is Two Brothers on the Floor. Let me be free. Amai, Philippe. Proficiat. Let Me Be Free van Two Brothers on the Floor, ja. Ik ga eerst iets anders zeggen, want dat moeten we regelmatig zeggen natuurlijk. De uitzendingen die je nu hoort, die kan je herbeluisteren. Ja, zeker. Ze worden opgenomen en die kan je terug beluisteren. En de pagina daarvan is www.phgh.nl. .nl/cga. Maar of dat de CGA er eigenlijk bij moet, dat weet ik niet, want normaal wordt afgeroepen www.phga.nl. Zo, dat hebben we weer al eens gezegd. Heb jij nog een mopje, Filippetje? Ja. Ah, want hier is die. Marina, wat is het toppunt van brutaliteit? Oei, dat weet ik niet. Een kind alleen nog maar boterhammen geven met, met tandpasta wil. Oei, oei, oei. En kende het toppunt van arrogantie? Nee. Denk je dat je op mij lijkt? Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Het toppunt van gelovigheid. Ai, dat zal ook weer zoiets speciaals zijn, zeker? Nee, glas in lood in je bril hebben. Oei, oei, oei, dat is ook weer iets speciaals. Ach ja. We gaan naar ons volgend nummertje van Wesley Boos met Hey, ga je mee? Ik had je daar ontmoet, in die mooie discotheek. En we dansten heel de nacht, ja het was in Saint-Tropez. We waren op het warme strand, we lagen uren hand in hand. Sterren straalden van je ogen. Ik kon het niet geloven, want het was een taart, want jij was van mij. Hey, ga je mee met mij naar Saint-Tropez? Samen wij genieten van de zon en de zee. We drinken rode wijn onder de ik wou dat ik voor altijd blijven kon. Na een jaar kwam ik daar weer, maar ik zag jou nergens meer. Ook het strand was stil verlaten daar in Saint-Tropez. Het meisje uit mijn dromen, want jij zou hier ook weer komen. Maar nu zit ik hier te wachten, eenzaam al die nachten. Maar je kwam niet meer, het was de laatste keer. Hey, ga je mee met mij naar Saint-Tropez? Samen wij genieten van de zon en de zee. We drinken rode wijn onder de horizon. Ik wou dat ik voor altijd blijven kon. Hey, ga je mee met mij naar Saint-Tropez? Samen wij genieten van de zon en de zee. We drinken rode wijn onder de horizon. Ja, dat was Wesley Boos met Hey, ga je mee? We hebben nog een verzoekje. Ja, ja, kijken, hè. En van wie is die? Wel, Marina, dit verzoekje is van DJ Desmond. En hij schrijft speciaal voor de Rode Bianca op de dinsdagavond van 19 uur tot 22 uur. Ja, voor onze Rode Bianca. Ja, die draait natuurlijk op dinsdagavond, hè, van 19 uur tot 22 uur. Ja, ja, onze Desmond, je weet dat goed, hè. Ik weet dat soms nog niet van buiten, zo. En dan moet ik zo eens even gaan loeren en dan schrijf ik dat op. Want ikke en onthouden, erg zijn, hè. Heel erg. Goed, maar hij vraagt een heel mooi plaatje aan, ja. En het plaatje dat moest zijn is van Antonio met Maak me gek. Ik wil niet op een bosje. Ik wil niet op een knop. Ik wil geen permanent. Ik wil het lekker los. Maak me gek. Gooi je haar los. Maak me gek. Gooi je haar los. Maak me gek. Gooi je haar los. Maak me gek. Gooi je haar los. Ik wil het zonder lach. Ik wil geen pijpenkrul. Dat is toch maar geluk. Maak me gek. Gooi je haar los. Maak me gek. Gooi je haar los. Maak me gek. Gooi je haar los. Maak me gek. Gooi je haar los. Maak me gek. Gooi je haar los. Maak me gek. Gooi je haar. Dat was Antonio met Maak me gek. Ja, het nummer, dat is nog lang geleden dat ik dat gehoord heb op de radio. Ja, ik ken het niet, want ik heb het nog niet gehoord. Ja, vroeger werd dat ook weer zot gedraaid op de zenders. Ja, ja, zeker. En ja, ik ben blij dat ik het nog eens eigenlijk gehoord heb. En dat was een verzoekje van onze DJ Desmond. En hij zegt speciaal voor die Roy Bianca op de dinsdagavond van 19 uur tot 22 uur. Ja, zo weten jullie dat ook weer al, hè. Eens even, dat moet weg. Zo, het volgende nummertje dat ik ga draaien is van Laura Lien. Ken jij Laura Lien? Ja, dat is een heel schoon zangeres, hè. Ja, en Filip? Die kan schoon zingen, vind ik. Die heeft een schoon stem. Ja, dat vind ik ook. En ik doe die altijd achterna op dat personeelfeest. Maar ja, nu dit jaar doe ik het niet. Zo, ik heb ze klaarstaan met Arrivederci, Han. Dat was onze Laura Lien met Arrivederci, Hans. Filippeke, ik heb hier een mooi plaatje klaarstaan. En voor wie gaan we die draaien? Voor de Cloud. En de Cloud die vraagt Sam Goris en Woolly Bully. Oh. Yeah. Dat was onze Belgische Sam Goris met Woolly Bully. En die hebben we speciaal weggedraaid voor... De Cloud. Ja, in onze Cloud. Dat is Meshoek en Filip. Ja, en daar kan niemand tussen komen. Zelfs gij niet, hè. Oh, dat vind ik niet schoon, hè. Ja, dan, die pakt van mij niemand af. Dat is mijn Cloud. Oh, maar ik vind dat schoon. Ja, dat is uw geraden ook. Goed, we gaan verder met een liedje van Ria Valk. De liefde van de man. Dat zal zijn, de liefde van de man. Gaat door de maag. Wie denkt dat ook? De eerste keer vandaag, de liefde van de man gaat door de maag. Dat moeten vrouwen weten, mannen houden veel van eten. Ja, de liefde van de man gaat door de maag. Dus heb ik bordjes op mijn bordjes, rijtjes op mijn dijtjes, carbonade en salades op mijn billen. Ja, bordjes op mijn bordjes, bietjes op mijn knietjes en op mijn hoofd een haantje uit de grill. Ja, ik heb bordjes op mijn bordjes, breitjes op mijn dijtjes, carbonade en salades op mijn bil. Ja, bordjes op mijn bordjes, bietjes op mijn knietjes. Zilverbruiloftsfeest, dat komt al gauw. Het gaat hem naar de vlezen, zijn buikje is gerezen. Ja, als hij me ziet, dan lust hij me nog rauw. Want ik heb bordjes op mijn bordjes, breitjes op mijn bijtjes, carbonade en salades op mijn bil. Ja, bordjes op mijn bordjes, bietjes op mijn knietjes en op mijn hoofd een haantje. Ja, dat was Ria Valk met De Liefde van de Man. Ja, en ik heb hier ook weer een knap nummertje staan. Ja, en dat is Henkie Lief Klein Konijntje. Ja, ja, zo mensen, het liedje wat ik nu voor jullie ga zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja, ja, Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. En het zoemde heen en weer. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje, had een vliegje op zijn neus. Ja, ja, zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja, lief klein konijntje, had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. En het zoemde heen en weer. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje. Had een vliegje op zijn neus. Ja, ja. Zo mensen, we gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja, ja, lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. En het zoende heen en weer. Lief klein konijntje, oh lief klein konijntje, oh lief klein konijntje, had een vliegje op zijn neus, ja ja. Oh lief klein konijntje, oh lief klein konijntje, oh lief klein konijntje, had een vliegje op zijn neus, had een vliegje op zijn neus. Ja, ja. Ja, Henkie met lief klein konijntje. Ja, en jij vroeg ook een plaatje aan. Ja, Marina. Maar ik zou graag een keer met u met de trein van hier naar Oostende willen rijden. Hola. Ja, ja. Want dat is ook de titel dat er met Lottie zingt. Oh, leuk. En in Oostende zijn schoon dingen te bezichtigen, hè? Ah, wel, ik weet dat, want ik heb vroeger regelmatig in Oostende een weekendje doorgebracht, zo, ik kan het wel weten, hè? Ja, dus de beste luisteraars met deze Helmut Lotti en met de trein van hier naar Oostende. Ik weet niet meer precies hoe je heette, en geloof me, al wist ik het wel, zou het voor geen mens willen weten, want ik krijg nog steeds kippenvel. Iedere keer als dat stukje verleden, dat ik eigenlijk liever vergeet, me vertel dat ik me toch op de dag van vandaag herinner wat jij met me deed. In de trein van hier naar Oostende, in de retour eerste klas naar het geluk, werd een one-way ticket ellende en een enkele reis terug. Ik weet niet meer waar je vandaan kwam, je lag naast me voordat ik het wist. Het was jouw zoete koek die ik aannam, die ik nu nog zo vreselijk mis. Iedere keer al dat stukje verleden, dat ik eigenlijk liever vergeet, me vertel dat ik me tot op de dag van vandaag herinner wat jij met me deed. In de trein van hier naar Oostende, in de retour eerste klas naar het geluk, werd een one-way nog maar eens probeer. En lang niet zo naïef als bij de eerste keer. Ja, in mijn arme vind, zal ik blij zijn als een kind. En jij wilt levenslang geen ander meer. In de trein van hier naar Oostende. Ja, en dat was onze Helmut Lotti met de trein naar Oostende. Ja, en dat had onze Filip aangevraagd. Ja, inderdaad. Speciaal voor jou, Marina. Oh, wat lief. Goed, wat dacht ik nu weer te zeggen? Ja, ons zwakke hier boven mij, de buurman. Ik denk dat hij ook wel aan het luisteren is. En ik ga voor hem ook een plaatje wegdraaien en ik ga deze pakken voor hem van Bart Kajel met La Mamadora. Stad, totaal afgemat, op zoek naar de lach van Mama Dora. Muziek op de plein, de geur van jasmijn, de glazen vol wijn bij Mama Dora. La Mama Dora, La Mama Dora, de zon van Machitia. Op het ritme van een rumba, verjaagt ze elke traan. La Mama Dora, het leven is een fiesta. Begin bij haar je siesta, signore, signorita. Kom dans met La Mama. La Mama Dora. Oh, oh. La Mama Dora. Zonnig gelaat, dat nooit meer verjaart. La Mama Dora, geen geld of juweel, maar liefde te veel. Ze geeft wat ze heeft, La Mama Dora. La Mama Dora. La Mama Dora, de zon van Machitia. Op het ritme van een rumba, verjaagt ze elke traan. La Mama Dora, het leven is een fiesta. Vergeet bij haar je siesta, signore, signorita. Kom dan met La Mama. La Mama Dora. Oh, oh. La Mama Dora. Op ritme van een rumba, nu ja, met ze elke traan. La mama Dora, de tweede was een fiesta. Begin bij haar de siesta, kom dans met la mama. La mama Dora, de zon van mijn kipia. Op dit me van een rumba, verjaart ze elke traan. Ja, dat was Bart Kajel met la... Ik krijg ook al kikkertjes in mijn keel. Bart Kajel met La Mama Dora. En dat hebben we speciaal weggedraaid voor de buurman boven mij. Ja, we gaan verder. Nu draaien wij speciaal een plaatje voor alle DJ's. Hè? Voor alle luisteraars. En voor Radio Noordzee. En voor het hele team. En welk plaatje gaan we draaien? Aan uw toestel. Dat is het plaatje Gary Hagger. Ik heb de hele nacht liggen dromen. Het is witte. Ik heb de hele nacht lege dromen. Van je stem, van je mond, van je lijf, van je kont en de dekens op de grond. Jij had mij in je armen meegenomen. Achter sterren en maan naar een plek waar geen tijd meer bestond. Weet je wat ik zie wanneer ik in je ogen kijk? Voel je wat ik voel als ik je zachtjes streel? Doe je wat ik doe als mijn mond naar de jouwe reikt? Ik kan niet langer wachten, dit wordt mij te veel. Ik heb de hele nacht lege dromen. Van je stem, van je mond, van je lijf, van je kont en de dekens op de grond. Jij had mij in je armen meegenomen. Achter sterren en maan naar een plek waar geen tijd meer bestond. Elke keer als jij me aanraakt, als je zegt ik voel me zo alleen. Dan weet ik niet wat ik moet zeggen. Kom gewoon niet door mijn woorden heen. Ik wil je heel gewoon vertellen dat ik dag en nacht bij jou wil zijn. Als ik aan je denk, dan word ik gek en doet mijn hart ontzettend fijn. Ik heb de hele nacht lege dromen. Van je stem, van je mond, van je lijf, van je kont en de dekens op de grond. Jij had mij in je armen meegenomen. Achter sterren en maan naar een plek waar geen tijd meer bestond. Van je mond, van je lijf, van je kont en de dekens op de grond. Jij had mij in je armen meegenomen. Achter sterren en maan naar een plek waar geen tijd meer bestond. Achter sterren en maan naar een plek waar geen tijd meer bestond. Ik heb de hele nacht liggen dromen, dat zong Gary Hagger natuurlijk. Ja, eerst gaan we nog eens even naar dit luisteren. Radio Noordzij en Radio Puur Hollands. organiseren. Een grandioos feest op 8 oktober 2011. Daar moet je wijzen. Ons feest? Ons feest? Wordt gehouden in Studio Westpoort. Transformatorweg 29 te Amsterdam. Bus 48, stop voor de deur. Kaarten kunt u bestellen via onze website. Dan surft u gewoon naar www.radiopurelandse.nl. Of via www.radionoordzij.nl. Kaarten kosten maar liefst 15 euro. Bestel uw kaarten, bel naar het nummer 020-8508-415. Ik herhaal 020-850-8415. Oh ja, je kan er ook vrij parkeren. Ons feest wordt een super mega party. Zorg dat u er ook bij bent. Klaar. Ja, dat hoor ik altijd graag zeggen. Klaar. wat gaan we nu doen? Ja, heb je soms nog een mopje liggen? Filippi, zonder P. Ja. En dit mopje gaat over een sigaret. Heb je al gehoord van die Belg die verdronken is? Nee. Hij gooide zijn sigaret in het water en ging hem toen uitstampen. Goeie. En hij doet nog maar een. Waarom gaat een Belg op vrijdag door een raam naar buiten? Dat weet ik niet. Het weekend staat voor de deur. Dat is een goeie. Ja, dat is een goeie. Ja, en eigenlijk is dat waar ook, hè. Ja, het weekend staat voor de deur en ja, dan gaat het door een raam buiten, hè. Maar ja, al goed dat we dat niet hoeven te doen, want dat is wel van hoog, hè. Bij ons zeker weten. Ja, bij ons, bij mij, bedoelde. Ja, maar nu zijn we hier met twee, hè, dus is het bij ons nu, hè. Ja, nee, ja. Ja, maar ja, het is goed, het een dikste. Goed, we gaan verder met muziek, met de deurzakkers. Zakjes, lekker door. Zakjes lekker door, dat is toch zo fijn. Zakjes lekker door, dat is goed voor je lijn. Zakjes lekker door, het doet heus geen pijn. Je drinkt het oude taai, laat je trainen tot je groen en geel voor je ogen ziet. De dikke buiken en de stijve benen, die zie je bij de oude taai niet. Want of je 80 bent of nog een jonger bent, een liter is daar in zijn element. Zakjes lekker door, dat is toch zo fijn. Zakjes lekker door, dat is goed voor je lijn. Zakjes lekker door, het doet heus geen pijn. Wie af en toe eens doorzakt. En is de trimme s'avonds afgelopen en kan geen mens meer op zijn benen staan, dan gaan ze nog een lekker pintje kopen voordat ze weer naar moeders babbel gaan. En is de nacht heel laat, dan hoor je op ze straat de trippen van de kennelijke staat. Zakjes lekker door, dat is toch zo fijn. Zakjes lekker door, dat is goed voor je lijn. Zakjes lekker door, gezond. Het doet heus geen pijn. Wie af en toe eens doorzakt, wordt nooit een chagrijn. Zak is lekker door, zak is lekker door. Dat is toch zo fijn. Zak is lekker door, zak is lekker door. Dat is goed voor je lijn. Zak is lekker door, zak is lekker door. Het doet heus geen pijn. Wie af en toe eens doorzakt, wordt nooit een chagrijn. Dat waren de deurzakkers met zakjes lekker door. Ja, Yves Segers, heb je daar al van gehoord? Ja, dat was ook een goede zanger, hè. Dat was toch die dat gezongen heeft van Café de Zwaan? Ja, juist. En ik weet niet of jij dat weet, Filip, maar hier in Mechelen heeft ooit een cafeetje geweest en dat heette Café de Zwaan. Oh ja? Ja, op de Leuvense Steenweg. Nooit niet geweten. Ja, en daar ging ik ook regelmatig binnen en dat deden ze ook bijvoorbeeld een beachparty binnen. En dan lagen ze dat café vol zand. Ja, dat was echt plezant. En wel, Yves Segers, hij zingt erover. Café de Zwaan. Het is er elke dag feest, zo is het altijd geweest. In Café de Zwaan. Ja, daar staat nog een jukebox met deuntjes van toen. In de kroeg langs de oude baan. Oh, hier kan je nog echt eens genieten van het leven. Vergeet je de dagelijkse sleur. Bij Marie en bij Jan, daar is iedereen welkom. Dat staat op de incommodeur. Kom en ga nu met me mee naar Café de Zwaan. Iedereen is daar oké in Café de Zwaan. En een leven lacht je toe. Zaterdagavond gaat iedereen balsen, speelt Jan op zijn accordeon. En als FC het zwaantje op zondag weer wint, dan gaan ze allemaal uit de bol. Elke woensdag kijkt iedereen naar de tv, dan is er de Vlaamse top 10. Nee, je vindt nergens meer zo'n volkscafé, waar het gezellig is bovendien. Kom en ga nu met me mee naar Café de Zwaan. Iedereen is daar oké in Café de Zwaan. En het leven lacht je toe in Café de Zwaan. Nee, dit wordt je nooit meer moe. Ja, dat was Yves Segers met Café de Zwaan. We gaan nog één liedje draaien, want zelfs krijgen we weer het weerbericht natuurlijk, hè. En wat gaan we draaien? dat is Christophe en Sweet Caroline. Was het een lentekriebel? Er was die dag iets niet normaal. Toen het begon, werd het in één klap zomer. Want er gebeurde iets speciaals. Kwam voorbij, keek naar mij, voelde jou zo dichtbij. Down. Heb ik een van die dagen, dan denk ik even aan jou. Want sinds die dag begint alles blauw te kleuren, want jij verwendt me met je lach. En van mij, kijk naar mij, ik voel jou zo dichtbij. Ja, dat was Christophe met Sweet Caroline. Ja, en we hebben nog 3 minuutjes. Ja, daar kan nog zelfs een liedje af. En we gaan deze nemen. Welke? Dat is van Janos Atol Hansen en Big City. Waar per wereld ik ook kwam, nimmer trof ik zo'n bende als in oude Amsterdam. Wel gelegen aan het ei, leven zij daar vrij en blij. Ronkomt in gepoetste blikjes, vreemde vogels met hun stikjes, uit hun monden wolken rook. Als liepen zij op oliestook, speedy kouwend met hun tanden, geen parkeerplaats meer voor handen. En dan sta je op de stoep, glijend door de hondenpoep, ja het is toch druk genoeg. Op de straat en in de kroeg waar Bolle Jans een biertje hijst en de jukebox vrolijk krijst. Zijn vrouw die krijgt haar eerste wee op een zaaltje in 2G. Lijkt de baby op zijn vader, wordt het wel een keizersnee. Van een metertje of 2, Amsterdam Holladier. Big City, Big City. Krishna's op de Dam. Douwen in je hand een briefie hoe je happy leven kan. Zo te zien en volgens mij zijn ze zelf niet zo blij. De haringman staat op zijn stekkie met een bleek getrokken bekkie. Eet hem nou maar op meneer, met die walmen van het verkeer. Neem u echt niet in de maling, is het zo gerookte paling. En daar staat een Arabier, eet patat met veel plezier. Gebakken in, dat is interessant, de olie uit zijn vaderland. Een Engelsman zit shock en klem, between de deuren van de tram. Een dame als een tovervee in een grote BMW. Wil je van trottoir of race? Het zal wel een Termeijer wezen. Met een vent in de WW, Amsterdam Holladier. Pizzerie, pizzerie, pizzerie. You are so pretty. En Torbeke schudt ze knar, ziet ze gaan en ziet ze komen, hang om aan de volle bar. Lessen zij een grote dorst, aan de barvrouw's blote borst. Wijkgebouw dat staat te trillen, als daar de gitaren gillen. Want de wiekwend uit de buurt, heeft er weer een zaal gehuurd. Ome Jaap die trekt beneden, zijn accordeon in twee. Tante Jans in de bistro, heet dan Dijpie uit een poog. Waar de trends de hoek om gillen, of ze katten staan te villen. En je rekt je vege lijf, anders word je koud en stijf. Met al die mensen op een kluit, denk je soms ik wil eruit. Eenzaam in je blote billen, door een oerwoud lopen rillen. Nee, dat valt toch ook niet mee, Amsterdam Holladier. Big City, Big City. You're so pretty. Big city, big city, big, big city. You're so pretty. Big city. Ja, en dat was Tol Hanze met Big City. En we gaan nu over naar het weerbericht, want we zijn al een minuutje over tijd en dat mag niet, hè. Het weerbericht. Ja, vandaag hadden we 18 graden. Ja, dat was wel een, ja, dat ging eigenlijk nog een beetje frisjes. En vannacht geven ze dan 11 graden. Maar ja, dat voelen we niet, hè. Voor morgen geven ze ook 18 graden. En voor dan de nacht is 9 graden. Zaterdag, ja, dan gaat het de goede richting uit. Ja, een lekker weekend. Zaterdag 21 graden en dan de nachttemperatuur is 8. Zondag geven ze nog warmer. Ja, we gaan de goede richting uit. 23 graden. Ja, lekker. Ik hoop dat het bij jullie ook zo lekker warm gaat worden. En de nachttemperaturen gaan dan 10 graden zijn. En ten laatste maandag krijgen we 25 graden. Olala, ja, mensen, ik zou zeggen, profiteer ervan van dit weekend. Want wie weet is het laatste weekend, je weet maar nooit. En de nachttemperaturen zijn dan 14 graden. Ja, dat was het weerbericht. Dus mensen, ik zou zeggen, profiteer van het weekend. Want het is een heerlijk weekend. We gaan gauw een ander plaatje terwijl opzetten. En ik heb genomen Semino Rossi met Jij was het mooiste. Kan jij je nog herinneren? Onze mooie tijd, wij hadden zoveel dromen, die zijn we nog niet kwijt. Wil je met mij dansen? Dat vroeg ik jou echt. In mijn hart sloeg over, je hebt ja gezegd. Je was het mooiste. Jij was het mooi. de twee beleefden tussen jou en mij. Die mooie gevoelens gaan echt nooit voorbij. Ik heb jou toch al zeker een duizend keer gekust. Je maakt mij zo vrolijk, bij jou vind ik rust. Jij was het mooiste meisje. Dat was Semino Rossi met Jij was, even terugkijken, Jij was het mooiste meisje. Ja, onze DJ Filip heeft hier telefoon zo, zoals ik al had vermeld in de vorige uitzending, of in de chat, dat de moeder in het ziekenhuis lag, dus hij heeft nu telefoon, zo ga ik hem even niet storen, want hij heeft nog een telefoontje te plegen. Dus ga ik maar even alleen voort, dat gaat ook. Wat had ik nu weer klaarstaan? Ja, Ronnie met beestjes. Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Zoveel beestjes om me heen. Oh, ik weet wel dat ik nou mezelf nep, want er zijn geen beestjes. Maar ik zie beestjes om me heen. Beestjes, beestjes, op mijn dekels, in mijn kussen, kijk maar. In mijn oren, in mijn neus en in mijn haar. En ze lopen steeds door elkaar. Beestjes, beestjes. Hele legers lopen daar over de grond. Kijk, ze rukken op langs het plafond. En de kamer draait maar in het rond. Oh, weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Zoveel beestjes om me heen. Beestjes, beestjes. Langs de drempel in een hele lange rij. Door de sleutelgaten komen zij erbij. En ze kijken allemaal naar mij. Beestjes, beestjes. Blauwe, gele, rode, alles zit erbij. Likkebarend komen zij steeds dichterbij. En ze loeren allemaal op mij. Oh, weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Zoveel beestjes om me heen. Ze komen zelfs als ik om me heen met duizend beestjes. allemaal beestjes om me heen. Ja, dat was Beestjes van Ronnie en ik ga hier nog een plaatje draaien en ik ga zien of dat ik Marco kan krijgen, want ik zou moeten eigenlijk met Philippe naar de vader rijden, die heeft suikerziekte en die zijn suiker ligt nogal heel laag en we zouden daar eigenlijk moeten heen gaan om te kijken hoe het is gesteld, want normaal moet hij bijgespoten worden. En ik zou willen vragen of dat ik de uitzending mag stoppen. Maar ik kan hier niemand bereiken. Ik hoop dat Marco ergens van de partij is. Dat ik kan afsluiten. Want ja, ik vind nu wel de papa en de mama, ja, die gaan wel een beetje voor. Mama ligt dan in het ziekenhuis, de papa is alleen en ja, die heeft dan suikerziekte. Dus ja, die moet nu ook geholpen worden. Dus ja, nu weet ik niet wat ik moet doen. Ik kan hier niemand bereiken. Ik ga nog één plaatje wegdraaien. En dan, ja, dan ga ik dat hier maar stoppen. En ik ga nemen André Hazes met Een Beetje Verliefd. Wow. In this hotel. Zat ik van de week en ik voelde mij daar zo warm. Was een warme druk, ik zat naast een lege deur. Ik verlangde zo naar jou, hier aan mijn zij. Ja, ik denk nog steeds hoe het was geweest toen je naast me zat hier aan de bar. Ik vroeg, drink je mee? Dat vond jij oké? Okay. Toen je broodste naar me keek, werd ik zo weg. Stond op en zei, hou mijn plaatsje vrij. Ik moet even weg, maar ben zo terug. Ach, ik druk blijf leef, tot ik in de gaten heb. Laat je weg in zonder mij, ik was weer alleen. Thank you. Ja, beste mensen, en dit was André Hazes met Een Beetje Verliefd. Ja, mensen, luister vinkjes van me. Zoals ik al zei, ga ik nu al afsluiten, want er is iets tussengekomen met de vader van Philippe. Dus bedankt voor het luisteren en ik hoor jullie volgende week wel weer. Marco is al ingelicht. Ja, dat is het einde van het programma van DJ Marina en DJ Philippe. Want ook hier geldt, gezondheid gaat voor alles. En ik hoop natuurlijk desondanks dat jullie weer genoten hebben. En natuurlijk horen jullie Marina en Philippe weer volgende week voor Radio Puur Holland.